Bosgarren unitatea A. Bapateko bidaia. Kaixo, Maialen. Aupa, Leire, zer da? Laneko bidaia batera joan beharra daukat, eta ez daukat etxera joateko astirik. Prestatuko aldidazu poltsa eta ekarriko didazu lantokira mesedez? Bai, noski, baina ze arropa eta gauza eraman nahi dituzu? Begira, ireki armairua eta ezkerraldean galtzak eta blusak daude. Hortik hartu lixatuta dauden galtza beltzak eta mauka luzeak dituen alkandora zuria. Hor bertan, azpiko apalategitik hartu botoi gorriak dituen jertxe grisa. Oso ondo. Aldamenean, berokiak daude. Hortik hartu gerrikorik ez duen gabardina berdea eta kremailera duen jaka gorria. Ondo da. Armairuaren behealdean, oinetakoak ikusiko dituzu. Hartutakoak dituzten bota beltzak. Gero, komodatik lore arrosak dituzten bularretakoa eta kuleroak hartu, eta aulki gainean dauden galtzerdi marradunak ere bai. Ondo da? Komoda gainean belarritako batzuk daude. Harri berdea duten belarritakoak eraman nahi ditut. Besterik? Bai, irakurtzen ari naizen liburua, gau mailan dago. Ondo da, prestatuko dizut, poltsa. Eskerrik asko. Gero arte.